عزت نہ دے سکے بان کی راہ سنائی کے طرف تفاضل کا نظام ہو اور ان سے نئے انسانوں کی مکان تمہارا بکوں میں حفظنا بلا مال و عالم تمہ حفظ لت مسلت و عام و شراب و تغیر اگر اول عدل والا رسال و اوقت ما بعد و بلد جعلت آیت اللہ و فعلنا ذالک اللہ جعلت آیت اللہ و انہو اتا قومہ و انا حمائی و قال انا حسین و قذبو فقرا توراتی نے فلم یحفظہ احد قبل و عذبو فعرفی ذالک و قال وقيل لما راجع الى منزل قال شعبان قال شعبان واولاد يوسف فاذا اخذت من حديث مبارك حديث مئات سنه قالوا ان الشيطان يعني نظام الاستمارة والاموات الذي قال جميع اخيائي في اخيائهم كيف نمشي الله كيف نمشي او نرفع بعض الناس او بعض الى بعض ونركض عليه وكيف نقول من ننشدها والجنة قال مقام الحياة اي ينظر اليها مخيات وقال وقالاتنا كثير ولكن وقوامل وياكم ننشر من أمس ربا والموتى وقل ننشر من ناشر بما لأمس يدهم ثم نفسه ولحمة فلما تبين له قال تبين مجبر يفسره ما بعد مجبر يفسره ما بعد أو تكبيره تكبير فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فوجب الأفضل لدلالة الحق لدلالة الثاني عليه وهو قبله اي فلما تبين له ما اشكل عليه وقال احببته من دفاع قال عيدا ولا الامر والعامل مخاطبه او هو نفس مخاطب به على طريق التوكيد اذ قال ابراهيم رضي الله عنه كيف تقول له او کلذی مر على قرية تو یہ خطار قول سنگا بے قدر سزیر علیہ السلام وہ گزرے بیت المقدس پر جب خراب ہو چکا تھا تو کہا انا یوہی آدھا آدھے اللہ آدھا موت گیا اللہ رب العزت نے ان پہ موت تاری کر دی یا نیند کی حالت ہے وہ تاری کر دی سو سال تک اس حال میں رہے تو اس کے بعد ان کو زندہ کیا پوچھا کم لبستہ تم کا یومن ہوگا دوں تمہارا کم لبستہ میں آتا ہوں سو سال تک تم یہاں رہے ہو لیکن سو سال کے عرصے میں تمہارا کھانا پینا جو جلدی فاسد اور تباہ ہونے والی چیزیں تھیں وہ ہم نے باز رکھا اور تمہارا گدا جو سخت جان چیز ہے اس کا حال دیکھو جو گڈیاں وغیرہ بکھر چکی ہیں یا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ غذا جو ہے وہ بھی برقرار رہا لیکن اگلی آیات مبارکہ جو ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غذا جو ہے وہ مر گیا اور اس کے آزاد جو ہیں وہ بھی بکھر چکے تھے ہڈیاں جو ہیں تو وہ بھی پوشیدہ ہو چکی تھیں تو اس کلام کے مناسب پہلی تفصیل زیادہ مناسب بنے گی غذا جو ہے وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں بھی پوشیدہ ہو چکی ہیں حالانکہ بڑا سخت جان ہے اور ادھر انگور اور انجیر جو جلدی تباہ ہونے والی ہے تو وہ محفوظ ہے اسی طرح دودھ یا جو نچوڑ تھا سیر تھا انگوروں کا تو وہ اسی طرح بحال ہے حالانکہ وہ جلد خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں بڑے نہ جانا کا آیا تم تو تمہیں اتنا عرصہ کیوں حالت میں موت میں رکھا پھر زندہ کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشان جائیں تو وہ بنائیں صدی پوری گزر چکی ہے تو اس کے بعد یہ جا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عزیر پیغمبر ہوں قوم جو فلاسی ہے اگر آپ تورات زبانی ان کو سنا دیتے ہیں تو تورات کا یاد ہونا یہ معجزہ تھا پیغمبروں کا تو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ پیغمبر ہیں پھر بعد میں مبالغہ کرتے ہوئے عزیر ابن اللہ کا دعویٰ جا کے کر دیا اور مشرق بن گئے تو آپ کر گئے تو بچے بوڑھے ہو چکے تھے بیٹھے اٹھ نہیں سکتے تھے ممکنات نہیں رہے تھے اور آپ نوجوانی کی حالت میں ان کے سامنے پہنچے ہوئے تھے جب کوئی بات کرتے تو کہتے یہ صدی پہلے کی بات ہے جو آج ابا جہاں بیان فرما رہے ہیں منظر الزام یا تو الف لام ایبل مداخلے کا ہو گیا الزام الحمار مراد ہو گیا پہلے قول کے مطابق اگر وہاں صحیح سال مراد گدا تو پھر الزام سے مراد کیا ہوگا اہل کریا کی جو ہڈیاں ہیں وہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے جوڑتے ہیں تو وہ ہڈیاں جنسی گئی اور ان کو گوشت آ گیا، چمڑی آ گئی، اور وہ لوگ جو ہیں زندہ ہو گئے ان کے سامنے۔ لمبا طبیانہ لہو، جب باری تعالیٰ کا مہی ہونا ثابت ہو گیا، یہ پکار اٹھے عالم ان اللہ علیٰ کل شہن قدیر، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا فلما تبینہ لہو، جو ان پہ مشکل گزرا تھا کہ انداز ہو جی کیسے یہ زندہ ہو سکتے ہیں، بھائی سمجھا اس کو، اللہ رب العزت نے اس مشکل امر اور ملتبس امر کو ان پر واضح کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان مردوں کو زندہ فرما دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا عالم، اور ایک قرات علم ہے، قال علم ان اللہ علیٰ کل شہن قدیر، یہ منظر دیکھنے کے بعد اب یقین کر لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ کہنے والا کون ہے؟ علم ان اللہ عامر وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم کلام تھا، یا اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا جبریل امین اور فرشتہ جو آپ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا علم ان اللہ علیٰ کل شہن قدیر۔ مخاطب کا جو حال ہے، جب وہ بعید سمجھ رہے تھے نا ان کا زندہ ہونا، تو پھر یہاں گدے کا ان کے سامنے زندہ کرنا، ہڈیاں اس کی جوڑنا، اور انجیر وغیرہ قبر قرار رکھنا، تو یہ مخاطب کے لحاظ سے زیادہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہو گیا۔ اور افق لما بعدہ ہوا ہے، کیونکہ وہاں ہڈیاں جوڑنے کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے ہڈیاں گدے کی مراد ہیں۔ چل اللہ تعالیٰ یکدم بھی تو زندہ کر سکتا تھا نا، 100 سال ان کو حالت موت میں رکھنے کے بعد پھر ان کو زندہ کر رہا ہے یا گدے کو، اس کی وجہ کیوں؟ تاکہ خود یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ بن جائیں۔ پھر پھر بھی ہے کہ آیا اپنی قوم کے پاس گدے پر سوار ہو کے، زبانی پڑھ دیا اور نہیں محفوظ رکھتا تھا اسے کوئی ایک، آپ سے پہلے جان لیا کہ واقعی غیر پیغمبر ہیں۔ پھر یہ یہودی بھی مشرک ہیں جنہوں نے حضرت عزیر کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح ان عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی مشرک ہیں، ان کو غیر کافر کہنا قرآن کی روح سے غلط ہے۔ بازار میں کہہ رہے تھے یا عورتیں چکی اس میں جائیں، تو وہاں چکی والی جگہ پہ کہہ رہی تھیں عورتیں، یہ حوالے دینے کا تو کیا بنتا ہے؟ عیسائیوں کو بلا کے ان کے سامنے بازار میں یوں کہہ رہے تھے، یہ حوالہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ دھوکہ دینا ہو گیا۔ چل کوئی بات کرتے تو کہتے یہ 100 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے، پھر ایک طرف ہڈیوں کے یعنی ہڈیاں گدے کی مراد ہیں، الف لام عوض مضافلے کا ہے، تو گدے کی ہڈیاں مراد ہیں، یا وہ مرد جو مرے پڑے تھے بیت المقدس میں ان کی طرف، یا وہ اموات جن سے کیسا منشے لوہا انشازہ زندہ کرنا ہو گیا، یا بعض کا بعض کی طرف اٹھانا، فکری بڑی تھی نا، ایک ہی جسم کی ہڈی کوئی کہاں کوئی کہاں، پہلے انہیں آپس میں جوڑا، پھر ان پہ گوشت جو ہے وہ چڑھایا، پھر چمڑی جو ہے وہ چڑھائی، یہ ہو گیا ننشز یا ننشورو، یہ گراس بھی ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہوگی کہ ہم انہیں جمع کر رہے ہیں، منت سوا لہما کر ان کو گوشت بنا رہے ہیں۔ پھر بعض کو طرف بعض کے اور مرکب کریں گے، جوڑیں گے، اللہ پوچھ تو نہیں نہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ کیفیت دیکھو، شادہ کرو کیفیت، جمع کرنے کی، زندہ کرنے کی، تو اس لیے یہ کوئی جملہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ یہ مفعول معلوم بنا ہوا ہے دل اور جملہ حال ہے الزام سے، یعنی ایک کو طرف ان کے اتنا حال ہے کہ وہ زندہ کی ہوئی ہے نون شیر و انشارہ سے نشر مردوں کو قبروں سے نکالنا ہو گیا، زندہ کرنا ہو گیا، دل پڑھا گیا نان سے جو ہار ناشادہ بمانا انشادہ، پھر ہم ان کو پہناتے ہیں گوشت طبیانہ لہو، تو طبیانہ کیا چیز ظاہر ہوئی، فائل اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو وہ فائل ضمیر ہے اور مرجع اس کا کیا ہے، یا تو ماں باپ جو ہے وہ فائل بنے گا، یا ما قبل ما اشکل علیہ وہ فائل بنے گا، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے تو فائل طبیانہ کا مضمر ہے جس کی تفسیر ماں باپ کر رہا ہے، اللہ حد تو ہوا ضمیر مبم ہو گئی، لفظ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اسی طرح طبیانہ میں ضمیر مبم ہو گئی، اور ماں باپ جو ہے عالم ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، تو اللہ کا ہر چیز پہ قادر ہونا یہ فائل بن جائے گا، تو تقدیر عبارت کیا بنے گی جب ظاہر ہو گیا ان پر کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کہا عالم ہوں میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو حذف کر دیا گیا پہلی جگہ پر، کیونکہ دوسرا جو ہے عالم ہوں یہ اس پر دلالت کر رہا تھا، او ما قبلہ یا طبیانہ میں ضمیر جو ہے اس کا مفسر کون ہے، ما قبل یہ جو مشتبہ ہوا معاملہ، تو یہ مشتبہ امر اور مشکل امر جو تھا ان پر وہ واضح ہو گیا، سر امر کے سیگے پر عامر کون ہے جو مخاطب ہے، مخاطب نہیں مخاطب جو ہے وہ سر، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ اب تو جان لے یقین کر لے، بندہ اپنے آپ کو بھی تو کبھی مخاطب ٹھہراتا ہے نا، تو یہ اپنے آپ کو وہ خطاب کر رہا ہے، پھر قال ابراہیم اور پیارے نہیں کہہ سکتے ہی الموت، یاد کرو تو جب سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہہ رہا میرے دکھلا مجھے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کالا ولم تو اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کرنے پر قادر ہوں، تو حل کیا بلا بلا کے لیے تمہیں نقل بھی، ایمان تو ہے لیکن وہ علم الیقین ہے، میں چاہتا ہوں کہ عین الیقین ہو جائے یا حق الیقین جائے تو وہ حاصل ہو جائے، تو اعلیٰ درجہ یقین کا جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے جو ہیں تو وہ لے لو، انہیں قریب کر لو، اچھی طرح پہچان لو، پھر ان کو ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے اجزاء جو ہیں آس پاس کے پہاڑوں پر بخیر دو، سما جو ہوں یاد ہی نہ بسا یا پھر انہیں پکارو تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، آپ نے پھر چار پرندے جو ہیں وہ لیے، ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، باقی جسم کی بوٹیاں ارینج کر کے آس پاس کے پہاڑ چار یا سات سے ان پہ پھیلا دیے، پھر بارہ آلین بزن اللہ پہلے اجزاء جڑے آپس میں، پھر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، مور آتا تو آپ سری کبے کی آگے کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتا، اس کی سری کرتے ساتھ چمٹ جاتا، مرغا آتا تو آپ کبوتر کی سری کرتے پیچھے ہٹ جاتا، اس کی سری کرتے اس طرح پر وہ زندہ ہو گیا، پھر یاد کرو اس وقت کو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے دکھلا مجھے کس طرح تو مردے زندہ کرتا ہے، یہ سوال کیوں کیا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں تاکہ علم مشاہدہ کی ہو جائے، جب دوسرا قول یہ ہے کہ نمرود کے سامنے جب کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے تم نے اللہ کو مردے زندہ کرتے ہوئے، آپ اس کا جواب نہ دے سکے، تو پھر دوسری دلیل آپ نے دے دی ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، پھر یہ خلش رہی نا دل میں کہ اگر آئندہ پھر کوئی ایسی بات ہو پوچھ لے تو پھر میں لاجواب نہ ہو جاؤں، اس لیے اللہ رب العزت کر دیا کہ آر نہیں کہہ تو پھر یہ کہا گیا کہ جب کہا نمرود نے قادر ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا ہے، سر انتقال فرمایا طرف دوسری تقریر کے، پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ دکھلائیں تاکہ دل مطمئن ہو جائے جواب پر، اگر دوبارہ وہ اس طرح کا سوال کرے تو کچھ علم تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو علم کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت اللہ کو نہیں جانتا تھا، علیم ذات صدور جو ہے پتہ چلا کہ سوال ہر جگہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، نبی پاک کوئی سوال کر بیٹھے تو فٹ یہی اعتراض ہوتا ہے، اگر علم ہوتا تو کیوں سوال کرتے، پھر یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت اللہ کو نعوذ باللہ معلوم کوئی نہیں تھی، تبھی سوال کر رہا تھا۔ چلو اللہ تعالیٰ نے ترکیب کی اور حیات کے فرمایا یہ، اور حال یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ گہرے ہیں ایمان میں، تو کیوں یہ سوال پھر کر دیا تاکہ آپ جواب دیں، اور کسی کا یہ گمان نہ آپ کے بارے میں ہو کہ پہلے آپ شک میں مبتلا تھے، متردد تھے، بعد میں آپ کو تسلی ہوئی اس لیے یہ سوال کیا، تو یہ حکمت ہے، لا علمی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں لا علمی کا کوئی نہ عقیدہ رکھے کہ یہ پہلے یقین نہیں رکھتے تھے بعد میں، لیکن کہ چل کیا بلا کیوں نہیں ایمان ہے تو پھر سوال کیوں کرتے ہو، لیکن علام سابق سے پیدا ہونے والے امام کا اضالہ کرتا ہے، جب ایمان ہے تو پھر سوال کرنے کا مطلب ولا کے لیے اطمینان قلبی، تاکہ دل کو اچھی طرح اطمینان حاصل ہو جائے، اعتقاد مطابق ثابت یہ علم الیقین ہو گیا، ساتھ مشاہدہ شامل ہو، عین الیقین ہو گیا، تجربہ شامل ہو، حق الیقین ہو گیا، یہ مطلب یہاں تھا کہ مجھے عین الیقین اور حق الیقین جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ دل زیادہ ہو جاؤں عزو بصیرت کے اور سکون قلب کے، بس وقت ملنے مشاہدہ کے طرف وہی کے اور استدلال کے، تو وہی اور استدلال کے ذریعے بھی جانتا ہوں، مشاہدہ بھی ہو جائے گا تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا چل پکڑو چار پرندے، وہ کیا تھے؟ فرمایا طاووس، مور، مرغا، کوا، کبوتر، اور بعض نے چیل ذکر کیا کبوتر کی جا بجا۔ بس اب یہ پرندے جو ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، مور جو ہے تو یہ اپنی خوبصورتی پر بڑا نازاں ہوتا ہے، اور یہ نفسانی گویا برتری جو ہے اس میں وہ پائی جاتی ہے، اسی طرح مرغا جو ہے اس میں شہوت جو ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے، کوا ہے تو یہ مردار خور ہوتا ہے، بڑی دور دراز تک مردار کی تلاش جو ہے تو اس میں جاتا ہے، کبوتر جو ہے تو یہ بھی بڑے مستی میں ہوتا ہے اور شہوت وغیرہ بھی اس میں، گویا ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں اشارہ کیا ہو گیا بطن اس آیت کا، جن لکل آیت ظاہرا و بطنا، بظاہر تو یہ چار جانور ذبح کرنے ہیں نا، تو حقیقت میں کیا ہے کہ اپنے حسن خوبصورتی پر نہیں جانا چاہیے، شہوتیں وغیرہ جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ردی اور خصیص چیزیں جو ہیں تو ان سے دور رہنا چاہیے، کبے والی صفت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح یہ جو ہے غرور، مستی، شہوت وغیرہ جو کبوتر میں ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو تب کوئی کمال جو ہے حاصل ہوتا ہے اور ابدی حیات جو ہے وہ صورت میں حاصل ہوگی۔ چل نفس کی حسرت اور آرزوؤں کا دور دراز تک ہونا جس سے کوا متصف ہے، اور بلندی اور جلد بازی طرف خواہش نفس کے جس کے ساتھ کبوتر موسوم ہے۔ بس اب سوال یہ ہے کہ ہر بار تو میں نے تیر کیوں کہا ہے، بھیڑے بکریاں، گائیں بھینسیں یہ بھی تو پکڑے جا سکتے تھے، انہیں بھی تو زندہ کیا جا سکتا تھا نا، یہ پرندے جو ہیں تو ان کے بارے میں کیوں فرمایا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ اقرب الی الانسان، یہ انسان کے قریب ہیں، سر کے لحاظ سے بھی انسان کے مشابہ ہو گیا، انسان بھی دو پاؤں پہ چلتا ہے، یہ بھی دو پاؤں پہ چلتے ہیں، اور پر انسان کے بازوؤں کی جا بجا ہو گئے، اس لحاظ سے یہ گویا انسان کے زیادہ مشابہ ہیں اس بنا پر. پھر یہ جو دوسرے حیوانات کے خصوصیات ہیں وہ بھی ان میں ہیں، اور انسانی خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں اس بنا پر. تیر تو تارے تیر و تیران تیران اڑنا مستر ہے، خود اربات میں نے تیر یہ کیوں فرمایا گیا ہے، یہ مستر کا اطلاق ذات پر کر دیا گیا ہے، جس میں ادل المتقین تو قرآن کی ذات کو سراسر ہدایت قرار دے دیا گیا ہے، کبھی مستر کا اطلاق ذات پہ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی سیدھنا ہو گیا. بسر ہوں الیک، انہیں اپنی طرف مائل کرو، سارا یسور سارا یسیر دونوں طرح پر آتا رہتا ہے، مراد ہو گیا مائل کرنا، ہی اچھی طرح پہچان لو تاکہ پھر یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور آ گئے ہیں، اگلے نہیں آئے ہیں، اس طرح پہچان لو ان کو. چل مائل کر لو، عمل ہونا مائل کرو تاکہ اچھی طرح تعامل کرو ان میں، اور ان کی حالت کو پہچان لو تاکہ نہ ملتوس ہوں تم پر بعض زندہ کیے جانے کے. اور پڑھائے حمزہ اور یعقوب نے فسر ہونا، فسر ہننا پھر ہونا چاہیے نا، ایک و مقصود پڑھا جائے فسر ہننا، یہ دونوں لکتے ہیں سر ہننا سر ہونا. چلے اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ سارا اسور بھی آتا ہے سارا اسیر بھی آتا ہے. کہا شاعر نے ولیکن اطراف رما ہے تو سورو ہا، نیزوں کی کنارے جو ہیں وہ انہیں اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، یہاں سارا اسور ہو گیا. وفر یسیر الجیدہ وفن کرنا ہوں کنوان القروم سوالے ہی، یہاں سارا یسیرو ذکر کیا گیا ہے، فرا بال لمبے کھنے جو ہیں یہ ہو گئے، جیت گردن کا پہلو ہو گیا، اور پر ان وقفن لمبے وافر بال لیت گردن کا کنارہ ہو گیا، کنوان یہ خوشہ ہو گیا انگوروں کا، اور دوالی لٹکنے والی شاخیں جو ہیں یہ محبوبہ کے سر کے بال اتنے کثیر ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں کہ اس کی گردن جو ہے وہ ایک طرف اسی طرح جھکا دی ہے جس طرح کہ کھجور کی انگور کی شاخ کو وہ گچھے انگوروں کے جو ہیں تو وہ جھکا دیتے ہیں. چل پر ان یہ باروبا کے معنی میں ہو گئی نا، بہت بال ہیں واقعاً جو کثیر ہیں اور لمبے ہیں، یسیر الجید مائل کرتے ہیں گردن کو، گویا کہ وہ الالیت شاخ پر کنوان القروم الدوالے ہی، گردن کے کنارے پر کیا ہیں انگوروں کے خوشے ہیں جو لٹکنے والے ہیں، دوالے لٹکنے والے ہو گئے. چل خراب مشددہ سرہ ہننا، سرہ ہننا اس طرح پر بھی پڑھا گیا ہے، مشدد کو مانا اس کا بھی وہی ہوگا، جمع کرنا ہو گیا. چل سرے ہننا یہ تسریہ سے ہو گیا، یہ بھی جمع کرنے کے معنی میں ہو گیا. تھا پھر بناؤ اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک جز، کیا مطلب جزیں تب بنیں گے نا پہاڑوں پر جب پہلے جزیں ان کی کریں گے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، تو مطلب پہلے ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے بعد پھر آس پاس کے پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو بکھیر دو. چل سمد ہونا کر ان کو پکارو، تعالین بزن اللہ آؤ اللہ کے امر سے، یادینہ کا سایات وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تیزی کے ساتھ. تو جو مور ہے اور مرغا ہے تو یہ پیدل دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ یہ پرواز زیادہ نہیں نہ کر سکتے، اور کبا کبوتر جائے تو وہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو سائی میں دونوں داخل ہو گئے نا، قدموں پر دوڑتے ہوئے یا پروں کے ذریعے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. سنبا دو ہونا یہ غیر اللہ کو ندا پائی گئی کوئی نہیں، مرنے کے بعد پائی گئی، پھر اللہ شرک کرا رہا ہے، خالی پکار کو شرک کہہ رہے ہیں نا، پھر یہاں بھی پکار پائی گئی ہے، مرے ہوئے کو پائی گئی ہے، پرندوں کو پائی گئی ہے، اگر وہ پرندوں کو پکار کے مشرک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبیوں ولیوں کو پکار کے مشرک کیسے ہو گئے؟ جبکہ اجتماع اہل قبور کا تو وہ بھی آیات حدیث سے ثابت ہے، یستبشرون بالذین لم یلاقوا من خلفہم، زیادہ پچھلوں کے حالات جان کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جنت میں ہونے کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پچھلے ایمان پر پکے ہیں، عمل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی مر کے ہمارے پاس آنے والے ہیں، علم شعور ان کا جائے تو وہ ثابت نس سے ہو رہا ہے، حدیث سے ہو رہا ہے، اور ان کو پکارنا یہ مطلقاً دعا کو ندا کو شرک کہہ دینا بڑی دھاندلی ہے نا. دعا اللہ رب العزت کے حق میں معبود سمجھ کے پکارنا عبادت بن جائے گی، یا زید و کہنا یہ زید کی عبادت نہیں بنے گی، کیونکہ اس میں خدائی صفات جو ہیں وہ نہیں مانی جا رہی ہے. تو جب تک خدائی صفات کسی میں نہ تسلیم کی جائیں پھر پکار شرک کیسے بن جائے گی؟ سجدہ تعظیمی بھی کیا جائے کسی کو، جس طرح اس سے دول آدم، کیا یہ شرک بنا؟ جب تک وہ صفات الوہیت والے نہیں تسلیم کیے جاتے ہیں تو سجدے جیسی غایت التواضع تو وہ بھی عبادت نہیں بن رہی ہے، یہ جائے کہ خالی پکار جائے یہ عبادت بن جائے. تو یہ بڑی دھاندلی ہے ان لوگوں کی طرف سے. چلچ پہلے جزے ان کے جزے الگ الگ کرو اور پھر بکھیرو ان کے اعضاء کو پہاڑوں پر جو تمہارے قریب ہیں. کہا گیا ہے کہ چار پہاڑ تھے اور کہا گیا ہے کہ سات پہاڑ تھے جن پر بکھیرا گیا. جو دو ان پورے قرآن میں جہاں بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے تو جو دو ان انہوں نے اس طرح پر پڑا ہے. چلو آلینا بزن اللہ، آو اللہ کے عمر سے یا تینا کا سایہ آئیں تیزی کے ساتھ، یا اڑتے ہوئے جس طرح کے کوا اور کبوتر، یا پاؤں کے ذریعے دوڑتے ہوئے جس طرح کے مور اور مرغا. ٹکڑے کریں ان کو، پھر ان کے روک رکھیں اور ملا ان کے ملا دیں اور ان کو پہاڑوں پر تقسیم کر دیں. کیا آپ نے اس طرح پر شروع ہوا ہر جو اڑتا تھا طرف دوسرے کے جس سے مکمل ہو گئے، پھر وہ متوجہ ہوئے آپ کی طرف مل گئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ سے. اور اس میں جو بطن ہے یہ تو ظاہر ہو گیا، بطن اس کا کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو حیات ابدیہ کے ساتھ زندہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے مجاہدات ریاضات کے خنجر سے ذبح کرے. جب وہ خواہشات نفس وغیرہ کلیتاً ختم ہو جائیں گی پھر اس کو ابدی حیات جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. چل اور اس میں اشارہ ہے طرف اس کے لیے جو ارادہ کرے اپنے نفس زندہ کرنے کا ساتھ حیات ابدی کے لازم ان پر کہ آئے اپنے خواب ادنیہ پر بس قتل کرتے ہیں ان کو، یک پھر متوجہ ہو اپنے خواب ادنیہ پر کسی نے قتل کرے اور ملائے بعض کو ساتھ بعض کے تاکہ ٹوٹ جائے شدت سکتی ان کی، اور وہ اس کی احساس کرے ساتھ میں دوڑتے رہیں اور جب بھی بلائے ان کو قتل دائیت العقل و شرع، عقل کے تقاضے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہا ہو، اور کافی ہے تیرے لیے شاہد اس پر اللہ فضل ابراہیم و یوم الدراد کی دعا و اس میں غلط سوال رب ارینی کیف تحی الموتا، تو مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہ پیارا انداز دعا کا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ہے. اولم تومن کے جواب میں اللہ کے لیے اپنے نقل بھی، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پر سوال جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور کافی ہے تیرے لیے بطور دعا کے اوپر فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ منصراف کے دعا اور اس کے اندر انہوں نے سوال کیا تو اللہ نے فوراً پورا کر دیا. اللہ جو یہ عادل آباد موت عزیر علیہ السلام نے کہا تو سو سال بعد جا کے ہوا، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ مرتبہ مقام بہ نسبت عزیر علیہ السلام کے عزیر اور واضح ہو گیا. سر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور ان کو جب انہوں نے ارادہ کیا دکھان فی الحال اوپر بہتر آسان ترین وجوہ کے سر چار پرندے لینا ذبح کرنا یہ تو کوئی مشکل کام نہ تھا نا. انہیں ایک آسان سے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلوب دکھلا دیا, مشاہدہ کرا دیا اور عین الیقین تک پہنچا دیا. پھر شعیب علیہ السلام کو بعد اس کے 100 سال تک انہیں حالت موت میں رکھا. وعلم ان اللہ عزیز, اللہ غالب ہے, اسے کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں, اپنے مراد کی تکمیل سے اور حکمت والا ہے, ہر فعل اس کا حکمت پر مشتمل ہوتا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو, مال دوستانے کے ہے, جو 7 چھٹے اگاتا ہے اور ہر چھٹے میں 100 دانا ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کا اپنے چاہے اتنا گنا اضافہ کرتا ہے, ایک کے بدلے 700 یا جس کے حق میں چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ جائے تو وہ فرما دیتا ہے. تو پہلے بھی انفاق کی بات چل رہی تھی, درمیان میں پھر یہ عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہی آئے, انفس والا آ گیا. تو پھر وہی انفاق کی بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ السلام بڑھا کے دیتا ہے. تو یہاں اشکال کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم, یہاں اللہ دین انسان ہو گئے, اور کماثل حبتن انبتت, اس دانے کی معنی, انسان تو دانے کی معنی دے نہیں ہے, ربط کوئی نہ ہوا مبتدا اور خبر کے درمیان, ادھر انسان ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں اور مقابلے میں دانہ ذکر کیا جا رہا ہے جو بویا جاتا ہے اور وہ خوشے ساتھ جائے وہ نکالتا ہے. اس لیے یا اللہ دینا سے پہلے ذات معذوف جائے وہ مانا جائے گا, یا خبر جو ہے کما سال حبتین اس سے پہلے مذاق جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا تاکہ باہم مناسبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو ماسال و نقط اللہ دین یون سے کون, یا یہ ہو گیا کا حبتین, ان کے نفقے کی مثال اس طرح جس طرح کے دانا ایک تھا لیکن اس نے پھر بدلے میں 700 بنا دیے. ایک توجہ تو یہ ہو جائے گی, دوسری توجہ کیا ہوگی؟ باسال ان کا ماسال بازر حبتن, دانے کو کاشت کرنے والا جو ہے ان صدقہ کرنے والوں کی مثال وہ ہے جو دانہ کاشت کرنے والا ہے, اب ان میں مناسبت جو پیدا ہوگی. مطلب یہ نکلا کہ قرآن پاک بذات خود معنی پر دلالت کرنے سے قاصر ہے, ہمارے ادب نکالنے سے جا کے عبارت مکمل بنے گی. یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ محاورات جو ہیں ان میں اس طرح کھولا جاتا ہے, تو اس لیے باری تعالیٰ نے بھی اسی طریقہ کو اختیار فرما لیا. پھر باقی یہ عام قاعدہ کیا ہے, ایک کے بدلے 10 گنا, من جا بالحسنۃ فلعشرم صالحہ, لیکن اللہ کی راہ میں بیعت کی صورت میں خرچ کرنا وہ ایک کے بدلے 700 کم از کم یہ ہو گیا, اور اللہ جس کا تمہیں چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے, جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر ثواب زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل جو ہیں سرکار کی صحبت کی برکت سے تو وہ بہت صاف ہیں, خالص ہیں, پر ان کا خرچہ ہمارا جو ہے اور پار جتنا سونا ان کے شیرا سے جو کھجور کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے, جتنا فرق پڑ جاتا ہے. حالت ان لوگوں کی جو اپنے خالی کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے رسم میں دانے کے ہے, یعنی کوئی سوال کا جواب تو مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے, تو یا مبتدا کی جانب مذاق معذوف ہے ماسل و نفقت اللہ دین ان سے کون کماسل حبتن, یا خبر والی جانب ماسل اللہ دین ان سے کون کماسل بازر حبتن, ماند اس شخص کے ہے جو بیج کو بونے والا ہے, پر اس سے مذاق کے ہے. چلیے مطلب سبا سنابل, براہ راست چٹے تو نہیں اگاتے لیکن جب تل کے اگیں گے تو اوپر چٹے لگیں گے, تو کچھ چٹے ہی اگائے اس دانے میں. چل ہر چٹے کے اندر 100 دانا جایا کیا, رشکار یہ ہو گیا کہ اگانے والا تو اللہ ہے, تو یہ دانے کی طرح نسبت کیوں کر دی گئی ہے؟ اس کا جواب کہ یہ مجاز عقلی ہے, اسناد غیر ماولا کی طرف پایا گیا ہے سببیت کی بنا پر. چل بات کا طرف دانا کہ بس وب اس کے ہے یہ اسباب سے, جیسے کہ نسبت کر دیا جاتا ہے طرف زمین کے لیے پانی کے, اور حقیقت اگانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب یہ اس طرح کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی کہ بیج بویا اور سات دن کے نکلے اور ہر چھٹے میں سو سو دانا، تو یہ واقعہ کے خلاف ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ غلط بیانی بن جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ تمثیل کے لیے ممکن ہونا کافی ہے، بالفعل موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں بھی بے فرض کر لو اس طرح کی صورت، تو پھر صدقے کا بھی اجر ثواب اسی طرح پر ملے گا. یا ہم کہتے ہیں یہ مکی یا باجرہ جو ہے اس میں اسی طرح ہوتا ہے، بوٹے ایک دانے سے پھیل جاتے ہیں اور چٹا جو ہے اس میں سو سے بھی زیادہ دانے باجرے کے جائیں تو وہ نکل سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اس کے بعد والی بات نہیں ہے. اور معنی یہ ہے کہ نکلتا ہے اس سے ایک ساخ تنا جس سے پھوٹتے ہیں سات شاخیں، اور ہر ایک لیے ان میں سے چٹا ہوتا ہے جس میں سو دانے ہوتے ہیں. اور یہ تمثیل نہیں چاہتی حقوق کو کہ بالفعل اس طرح پر ہو اس سے ہی، اور کبھی ہوتی ہے پھر ذرات مکی میں بدخن باجرے میں وفل برے جنگلوں میں زمینوں کے اندر اس طرح کے جو غلہ دینے والی چیزیں ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں پائی بھی جاتی ہیں. تو تمثیل میں بالفعل پایا جانا ضروری کوئی نہیں. ذرا بزیاد امران، وہ کون سا زیاد ہے جس نے امر کو مارا؟ ایک مثال دینی مقصود ہے، سمجھانا پیدا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ممکن ہونا کافی ہے، بالفعل نہیں. اور پھر بالفعل بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. پھر واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے، یا تو اتنی مقدار بڑھانا ایک کے بدلے سات سو، یہ اس سے بھی زیادہ جس کے حق میں چاہے سات سو سے بھی زیادہ، جس میں صحابہ کرام کے نفقات بیان کیے گئے ہیں. جلد اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے بڑھانے کو اس کے لیے جس چاہتا ہے اپنے فضل، اس مقدار بڑھانا جس کے حق میں چاہتا ہے اپنے فضل سے، اور اوپر واپس حال خرچ کرنے والے کے اخلاص کے اور مشقت کے، اسی وجہ سے متفاوت ہیں اعمال ثواب کے، ثواب کے لحاظ سے. دو بندے ایک طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ثواب ان کے مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعتقاد نیت اخلاص جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، تو ثواب جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، کیا مطلب؟ اس کے ہاں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے، تو لہٰذا اتنا بڑھا کے دینا اجر ثواب یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور جاننے والا ہے کہ کس نیت سے خرچ کرنے والا خرچ کر رہا ہے اور کتنی مقدار خرچ کر رہا ہے، تو اس کے مطابق اس کو جزا بدلا دیا تو وہ عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نہیں تنگ کرتا جس کے ساتھ فضل فرماتا ہے، کو نہیں تنگ ہوتی اس پر وہ چیز جس کے ساتھ وہ فضل فرمانا چاہتا ہے اور زیادتی دینا چاہتا ہے. جب جانے والا ہے خرچ کرنے والے کی نیت کو اور اس سے خرچ کرنے کی مقدار کو. اللہ دین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اور ایذا تکلیف اسے نہیں دیتے جس کو دیا ہے انہوں نے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہیں ان کے اللہ کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اللہ دین ینفقون اموالہم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کی جنگ کے موقع پر 940 اونٹ جو ہیں وہ پیش کیے تھے، 60 گھوڑے پیش کیے تھے، بعض روایتوں کے مطابق 1200 جانور جو ہیں وہ پیش کیے تھے، 1000 دینار بھی پیش کیے تھے، اور سرکار گود میں لے کے بیٹھے تھے اور ہاتھوں پہ جلا رہے تھے ان کو اور فرما رہے تھے مادب عثمان ما عمل بعد ہذا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے اسے وہ ضرر نہیں دے گا. دوسری روایت ہے کہ اللہ مردان عثمان فنی انوراد، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا کیونکہ میں راضی ہو چکا ہوں. یہ شیعہ ناصر التواریخ میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ قربانیاں جو ہیں. جو لوگ کماتے ہیں اسلام سے ٹھیکے چکاتے ہیں، شہادت تب بیان کریں گے جب 1,00,000 2,00,000 تب وہ تو بڑے محب اور جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ نعوذ باللہ پکے مومن نہیں تھے, وہ منافق تھے. کتنا ظلم اور زیادتی ہے ان لوگوں کی. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم جو ہے وہ صدقہ کیے. اس دور میں 1 درہم میں بکری آ جاتی تھی, آج 4000 بکری ہو تو کتنی مالیت بن جائے گی اس کی. کتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں اسلام کی خاطر. حضرت صدیق گھر کا سارا ساتھ سب پیش کر رہے ہیں, حضرت عمر آدم آل پیش کر رہے ہیں. چلو, اور ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں پر اللہ کی راہ میں کرنے کی صلاح کے, اس کے جو خرچ کیا احسان اور نہ ایجاد تکلیف ہوتا ہے نا, کسی کو دیا کچھ تو جتلاتا رہا کہ یہ ہمارا مانگت ہے, یہ ہمارے پالتو ہے, یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے, یہ وہ. چل, نازل عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں کیونکہ انہوں نے تیار کیا 1000 اونٹ کے ساتھ. چلو وغیرہ کے ہیلتھ, یہ کپڑا ہو گیا نا جو پالان کے نیچے ڈالا جاتا ہے تاکہ پیٹ زخمی نہ ہو ان کی. چلو, حضور کی بارگاہ میں 4000 درہم لے کے آیا صدقے کے طور پر. من کا مطلب بیان کیا کہ جو چیز دی تو اس کی اہمیت جتلائی کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا, اتنا احسان کیا, ادا کیا ہے کہ اس پر گویا تکلیف اسے پہنچائی جائے, اپنا احسان وغیرہ جتلا کے برتری اپنی ظاہر کی جائے. تطاول, فخر ناز ظاہر کرنا, برتری ظاہر کرنا کہ ہمارا پالتو ہے, ہم اسے ٹکڑے کھلا رہے ہیں. چل, من یہ کہ وہ شمار اپنے شمار کرے اپنے احسان کو اس پر, احسان کیا, اور ادا یہ ہے کہ برتری ظاہر کرے اس پر, بس وب اس کے جو انعام کیا ہے. بس سم لاجت بے اون ابا انفکو, سمن ترافی کے لیے ہوتا ہے, مطلب ہے فوری طور پہ ظاہر کر لیں, فخر ناز وغیرہ دیر سے نہ کریں. یہ سمل آنے کا تو کیا بنتا ہے یہاں پر, اس کا جواب دیا, یہ تراکی زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تراکی رتبی جو ہے اس کے لیے ہے کہ پہلے دے دیا مال اور پھر اس کے بعد احسان وغیرہ جتلانا اور اسے دکھ دینا جائے تو یہ شروع کر دیا. یہ تفاوت رتبی جو ہے اس کے لیے ہوا, نہ کہ تراکی زمانی جو ہے اس کے لیے. جب واسطے فرق بیان کرنے کے درمیان انفاق کے اور جو من اور ازار کا ترک کرنا, اس کے لہم اجرہم, ان کے لیے اجر ان کا اللہ کے ہاں, اور نہ خوف اور نہ حزن. اشکال یہاں یہ ہے کہ جب مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ سبب ہے کس کا, اجر کا, تو پھر یہاں شرط جزا والی صورت بن گئی, تو پھر فائدہ حاصل کرنی چاہیے تھی نا, فائدہ ہوم اجرہم اس طرح کہنا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا کہ موصول صلہ جو مبتدا ہے یہ مطلب میں معنی شرط کو ہے, اور خبر بمند لے جزا کے ہے تو فال آنی چاہیے تھی, وہ کیوں نہیں ذکر کی گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اہلم لذالک, یعنی وہ اگر مال خرچ کریں نہ کریں ہر حال میں وہ اس کے لائق ہیں کہ ان کو اجر اللہ کے ہاں دیا جائے. ان کے اجر صرف مال خرچ کرنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ ان کے ذاتی عقائد اعمال جو ذات سے متعلق ہیں ان کے تحت وہ اس امر کے اقدار ہیں کہ ان کو یہ انعامات جو ہیں حاصل ہوں اللہ کی طرف سے. خوف کیا ہے, چیز پسند نہیں تو اس کی فکر ہو کہ مسلط نہ ہو جائے, یہ خوف ہو گیا. ادھر ایک چیز معمولی پسندیدہ ہے ہاتھ سے نکل نہ جائے تو یہ ادھر ہو گیا, مطلب ہے جو پسند نہیں وہ ان کے قریب ہٹکے گی نہیں, اور جو پسند ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں. چل, جب یہ عمل کریں گے مال وغیرہ خرچ کریں گے تو بدری کی اولا حقدار بن جائے. قول معروف و مغفرۃ واللہ ولی علیم, قول معروف یعنی اسفند طریقے پر ٹالنا اور سوالی جس کرتے ہیں نا چمٹ جاتے ہیں تو پھر بندہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے تنگ آ کے. اس طرح یہ اچھے انداز میں ٹالتے ہیں اور سائل ہے اس سے درگزر سے کام لینے والے ہیں. تو یہ قول معروف ہوں گا مغفرت خیر من صدقت یبقوها اذا, یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے اذا اور تکلیف جیسے وہ پائی جائے. ایسا دینا جائے اسے نہ دینا بہتر ہے, بعد میں جب اذا اور تکلیف ان کو پہنچائی جائے. اللہ ولی حلیم, اللہ غنی ہے اس سے جو خرچ کرے اور احسان جتلائے, اس کے خرچ کرنے سے غنی ہے اور حلیم ہے, تو فوری طور پر سزا نہیں دیتا, کاروائی نہیں کرتا ہے, بلکہ درگزر سے کام لیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع انہیں مل جائے جلد. بہتر طریقے پر لوٹانا اور مغفرت کے لیے درگزر کرنا سائل سے اس کے الحاق کی, یا تو یہ ہو گیا مغفرت کے مراد کیا ہو گیا, سائل کے الحاق سے درگزر کرنا جو رج کر لیتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں, پھر یا نیل و مغفرت من اللہ برت الجمیل, احسن طریقے پر ڈالنے کی بدولت کیا ملے گی ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت. قول معروف ہوگا نیل و مغفرت, یہ ہو جائے گا مغفرت پا لینا اللہ کی طرف سے, یا مغفرت مراد کیا ہے, سائل سے مغفرت کی جائے کیسے, کہ یو زیر اس کو سوال میں معذور سمجھا جائے اور اس کا ٹالنا جائے تو یہ برداشت نہ کیا جائے. یہ ہو گیا باقی یہاں سوال, یہ ہوا قول معروف نکرہ ہے, مغفرت نکرہ ہے اور یہ مبتدا بنا ہوا ہے, پھر مبتدا جائے تو وہ معروفہ ہونا چاہیے یا نکرہ مخصوصہ ہونا چاہیے. مغفرت یہ غیر تفتیش کے کہتے مبتدا بن گئی اور معذوف ہو گئی, یا تو یہ جواب ہے کہ معذوف میں وہ چیز برداشت کر لی جاتی ہے جو معذوف علیہ میں نہیں ہوتی. معذوف علیہ تو نکرہ موصوف ہے, لہٰذا وہ مبتدا بن سکتا ہے, تو معذوف میں نہ بھی یہ شرط پائی جائے پھر بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی موصوف سے پتہ ہے محسوس ہے, کیونکہ مغفرت یہ مقید ہے کہ اس کے ساتھ انسائل ہے, یہ ہے یا مضاف جائے تو وہ نیل و مغفرت, پھر یہ بھی تخصیص ہوگی اس کے اندر, اس طرح پر یہ مبتدا بننے کے حال ہو گیا. پھر خیر خبر ہے دونوں سے صحیح ہے, ابتدا ساتھ نہ کے رکھ کے بات مختص ہونے اس کے ساتھ صفت کے معروف یہ صفت ہو گیا, اور مغفرت صادرت عن اللہ یا مغفرت صادرت عن رجل یہ ہو گیا, کیونکہ صفت یہاں ملعوز اور معتبر ہے, اس بنا پر یہ بھی نکرہ مخصوصہ بن گیا معروف بھی چل غنی ہے, صرف ایسے انفاق سے جس میں من احسان پایا جائے اور ایزا پائی جائے اور حلیم ہے بردباری سے کام لینے والا ہے, اس شخص کو جلدی اتنی سزا دیتا جو یمن و احسان جتلاتا ہے اور ایزا دیتا ہے, تو حلیم ہے کیا مطلب, اسے عقوبت فوری طور پر جائے وہ نہیں دیتا ہے. پڑھنا لیا کی غائب ہے کو پڑھنا آ رہا پتہ کرو نا پڑھنا ہے تو پڑھو. Thank you.

کلام ہی کلام مراکب آیا جی مفائل مرکب سوار سواری سواری سوار سب سواری مسجد مساجد مکتبہ مکتبہ مکاتب مکاتب یہ مطلوب مکاتی بہار

طرف ہو گیا. یہ اعراض یہ ہویا اس کے ذریعے سنگا آخر بدل بدل گئے گا پھر گزارے اعراض اعراض کی دو قسم ہیں. اعراض کی دو قسم ہیں, ایک اعراض فعل حرف فتح جو زبر دے اور پے سے ظاہر کیا جاتا ہے, دوسرا اعراض بالحروف جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے. نمبر ایک کوئی ایسا ہونا یا پھر فائل یا مبتدا یا خبر واقعہ ہو اسے حالت رفیع میں سمجھو. مبتدا اور خبر کی مثالیں دس کے میں گزر چکی ہو گیا. گن حالت میں ارادی حالت تو ہی ہوگی جو محسوس ہوگی, اگر محسوس مصروف ہو تو صرف بھی مصروف ہوگی, موصول منصوب ہو تو صفت بھی منصوب, اور صوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی, ارسل راج من عالم مکتوبا خلیلا الى مالک عادل مالکن عادل من ارسل بھیجا راج من موصوف ہو گیا عالم منصوب ہو گیا ہو گیا,

چار کال میں بھائی کہی تھی میں آ کے پڑھنا میں بھائی بھی کری تھی بار وہ ادا کے جاؤں میں تو کافی کتاب جائے لیا ہوں اچھا ہاں میں نے بنے نہیں ہاں بس بھائی یہ کہتے ہیں پلاز ہے بیٹھ تو انہوں نے راؤنا ہے روپائے روٹی دا کوئی کیتی میں نہیں ہوں حضر صحابہ نہیں ہوں نے کار رکھتے ہیں وہ نام نہیں نہیں کھا لیا روٹی پکی پہ یہ سالے نے ہون رکھے ہیں وہ اس کے ہیں ہاں مور تو اٹھڑا ہے مور تو اٹھڑا ہے بھائی آمنے کی شروع